Radio 1. Het NOS-journaal. Ridouan Taghi gaat zijn eigen verdediging doen in het liquidatieproces waarin hij terecht staat. Dat heeft hij in een brief aan de rechtbank laten weten, meldt het ANP. Taghi's voormalige advocaat Ines Wesky werd vorige maand gearresteerd op verdenking van het doorgeven van berichten tussen Taghi en de buitenwereld. Daarna legde zij de verdediging neer. De Oekraïense president Zelensky mag morgen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival niet het publiek toespreken via een videoboodschap. De organisatie wil hem niet laten spreken omdat het Songfestival een niet-politiek karakter heeft, staat in de toelichting. Een man uit Amstelveen is opgepakt vanwege grootschalige drugssmokkel. De man van 36 zou betrokken zijn geweest bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De Marseillaise kwam de man op het spoor na het lezen van ontsleutelde berichten van cryptotelefoons. En een Amerikaanse piloot die opzettelijk een vliegtuig liet neerstorten voor een YouTube-video riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij zou het hebben gedaan om geld te verdienen aan een sponsordeal. De video staat nog steeds online en is inmiddels ruim 3 miljoen keer bekeken. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Allereerst nieuws over de spookrijder van zojuist op de A67. Die is niet aangetroffen en Rijkswaterstaat heeft de melding beëindigd. Verder zijn er meerdere files te melden. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Soest staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en staat het verkeer 10 minuten in de file vanaf Amersfoort. Ook file rijden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel liggen meerdere voorwerpen op de weg. Daarom is één rijstrook dicht en 10 minuten langzaam rijden vanaf Waardenburg. Tot slot nog de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Waddenooien 7 kilometer langzaam rijden. Je reis duurt 20 minuten langer. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een dag na het bezoek van de Chinese vicepresident aan ons land zitten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Stockholm om de tafel om te praten over een nieuwe China-strategie. Want er zijn toenemende zorgen over de dikke vinger die de Chinezen hebben in onze vitale infrastructuur. Havens, vliegvelden, energievoorziening en elementaire bedrijven. De zorgen zijn dat Peking al te ver is doorgedrongen tot de haarvaten van onze economie. Er zal kritiek zijn daar in Stockholm op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die deze week tegen de wil van zijn coalitiepartners in doordrukte dat China voor een kwart eigenaar wordt van een groot overslagbedrijf in de haven van Hamburg. Dat is nu precies wat we niet meer moeten doen, zeggen critici. Al helemaal niet meer sinds de alarmerende rapporten van de inlichtingendiensten over onze kwetsbaarheden en Chinese spionagepraktijken. Tom Berendsen is Europarlementariër namens het CDA en sinds deze week rapporteur havenstrategie namens het Europees Parlement. Meneer Berendsen, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Is de felicitatie waard eigenlijk? Nou, het is in ieder geval een hele mooie opdracht, dus dan is het een felicitatie waard. Hebben de Chinezen u al gebeld? Nee, nog niet. Ik heb wel in het verleden wel eens met ze gesproken. Ja. Als ze u uitnodigen voor een copieuze lunch of diner in Brussel, gaat u dan? Nou, een gesprek vind ik prima, ja. Als ze zeggen, kom eens langs bij ons in de haven van Shanghai om te kijken hoe wij het hier doen? Dat vind ik wat ver. Mijn havenstrategie richt zich vooral op de Europese havens op dit moment. Maar heeft misschien wel iets te maken met de handelsroutes met China en de manier waarop de Chinezen hun havens inrichten. Het heeft daar alles mee te maken. Dat bedoel ik. Dus wat doet u als zo'n uitnodiging op de mat valt? Nou, wat ik zeg, ik wil met iedereen het gesprek aan. Het is een grote opdracht, het is een belangrijke uitdaging. En om daar oplossing voor te vinden, zul je een hoop informatie moeten ophalen. Ja, wat gaat u tegen ze zeggen dan als u met de Chinezen in gesprek gaat? Dat ik het belangrijk vind dat onze handelsrelaties goed zijn. Maar dat onze havens zijn de poorten naar Europa. En we hebben de sleutels afgegeven en die willen we terug. Ja, en wat zeggen de Chinezen dan terug, denkt u? Dat gaan we zien. Wij houden die sleutels lekker zelf, denk ik, of niet? Nou, het lijkt mij niet dat zij daarover gaan. Het zijn onze havens en dat betekent het publiek belang staat wat mij betreft voorop. En daar moet echt actie op ondernomen worden. Meneer Berendsen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat doet een rapporteur eigenlijk met dit onderwerp in portefeuille? Wat de rapporteur doet is dat hij de komende maanden met de havens, met experts, met allerlei partijen gaat spreken over deze uitdaging. Hmm. Vervolgens een rapport schrijft dat voorlegt aan zijn collega's in het Europees Parlement, die dan ongetwijfeld al met allerlei briljante ideeën dat rapport ook nog verder gaan verrijken via amendementen. Ja. En vervolgens wat we eigenlijk in de kern doen is zeggen, het Europees Parlement wil dat we deze kant op gaan op deze manier. Ja. En de Europese Commissie komt met wetsvoorstel. Juist. Maar u bent al een jaar of vier Europarlementariër. Dat betekent dat u al de afgelopen jaren met dit onderwerp bent bezig geweest en dus al heel veel hebt gesproken met die havens. Jazeker. Bovendien heb ik zo'nzelfde rol gehad op het gebied van het industriebeleid. Waar we ook afhankelijkheden wilden verminderen. Waar we ook willen zorgen dat we zelf meer gaan produceren. En daar heb je gezien dat mijn rapport er ook voor gezorgd heeft dat de Europese Commissie komt met een Chips Act. Met een kritieke materialen act. Dus wel degelijk actie wordt ondernomen. Ja, actie ondernomen of is het geduldig papier? Nee, er wordt op dit moment wel degelijk actie ondernomen. Je ziet echt dat waar er een aantal jaar geleden alleen wellicht over gesproken werd, dat er nu ook daadwerkelijk maatregelen komen. En dat is ook hard nodig. Ja. Hebt u het idee, want de politiek, de inlichtingendiensten slaan allemaal toch behoorlijk alarm de laatste weken, maanden, dat de urgentie van het probleem is doorgedrongen tot havens, vliegvelden, bedrijven die zaken doen met China? Wat mij betreft te weinig. Die inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten die slaan eigenlijk al langer alarm. Al een flink aantal jaren. Die hebben het al langer over de risico's. En dat risico is niet minder geworden. Maar de Chinese invloed in havens is ook niet minder geworden. En dat betekent dat daar echt iets moet veranderen. En dat ik ook vind dat de havens daar zelf ook een opdracht hebben. Nou, de vraag is of er iets gaat veranderen. Kijkend naar de haven van Hamburg. Daar is een groot overslagbedrijf dat nu voor een kwart in handen komt van een Chinese operatorbedrijf, hoe je het wilt noemen, Cosco. Ja. Daar was een groot deel van de Duitse coalitie mordekus op tegen. Wat deed de Duitse bondskanselier, Olaf Scholz? Die zei, we gaan het toch doen. Ja, heel erg onverstandig. En het waren niet alleen zijn Duitse collega's die zeiden doe het niet, maar het waren ook de veiligheidsdiensten, 6 ministeries in Duitsland, de Europese Commissie, iedereen zei doe het niet. En bondskanselier Scholz, niet toevallig misschien de oud-burgemeester van Hamburg zelf, heeft dat toch doorgedrukt. En dat laat ook wel een beetje zien de moeilijke positie van Duitsland. Ben Knapen zei dat hier een aantal weken geleden ook. Duitsland heeft zijn economie gebouwd op goedkope Russisch gas en exporteren naar China. Dat staat natuurlijk enorm onder druk. Ja. Maar zo'n individuele beslissing van Duitsland heeft gewoon impact op ons allemaal. Ja, maar de Duitsers moeten toch 1 les hebben geleerd het afgelopen jaar. Want ze hebben hetzelfde gedaan met Poetin in Rusland en met het oog op gas. Namelijk dat als je deze weg bewandelt met iemand met wie je in de toekomst een potentieel militair of anderszins geopolitiek conflict kunt krijgen, dat je dan met je vingers tussen de deur zit. Ja, en blijkbaar hebben ze die les dus nog onvoldoende geleerd. En is het hard nodig dat wij vanuit het Europees Parlement die boodschap wat nadrukkelijker gaan overbrengen. Maar een ezel stoot zich toch nooit 2 keer aan dezelfde steen? Ja, blijkbaar wel. Een individuele beslissing van Duitsland vergroot hun afhankelijkheid van China. Maar ook de individuele beslissing van Duitsland om de kerncentrales te sluiten, waardoor er meer druk op het hele energiesysteem in Europa zit en de gasprijs omhoog kan. Duitsland neemt een aantal beslissingen waarvan ik denk, dit is niet in ons gezamenlijk belang. Nee, en met het oog op de recente geschiedenis rondom gas en Rusland stoten ze dus zich wel degelijk 2 keer of 3 keer aan dezelfde steen. Dat zijn ze op dit moment aan het doen. Dus Scholz is dommer dan een ezel. Ik vind dit niet verstandig van Scholz. Dat klopt. Tegelijkertijd, wij wijzen naar Hamburg. Als we kijken naar onze eigen Rotterdamse haven, daar is die invloed natuurlijk nog veel groter. Bijna 2/3 van de containerterminalcapaciteit in de Rotterdamse haven is in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Ja. Dus ook Nederland is daar net zo goed naïef in geweest. Ja, maar zegt de haven dan, die grond is nog steeds van ons. Ja, ik vind dat een wat naïef antwoord. Omdat voor alle risico's die benoemd worden, als het gaat om spionage, als het gaat om sabotage, als het gaat om economische afhankelijkheid, ja, voor al die zaken heb je de grond niet nodig. Het belangrijkste is, heb je impact, heb je invloed op de processen die op die grond plaatsvinden. Dat is wel degelijk zo op dit moment. Dus de havens, inclusief de onze in Rotterdam, die zijn naïef? Die zijn aan de ene kant naïef en aan de andere kant, zij hebben natuurlijk ook andere belangen. Het havenbedrijf dient natuurlijk een zakelijk belang. Alleen, ik ben er niet voor het zakelijk belang. Ik ben er voor het publieke belang van onze havens. Mm. Dat betekent dat we onze kritieke infrastructuur in eigen handen moeten hebben, moeten beschermen. Ja. Wij hebben gewoon in het verleden op dit gebied, ook op energiegebied, te veel aan de markt overgelaten, waardoor we in de situatie gekomen zijn die we hebben, die afhankelijkheid, en dat moet gewoon gaan veranderen. Hebben we de deur te wijd opengezet voor de Chinezen? Ja. En hoe ver is die deur dan opengezet? Nou ja, je ziet in de havens zie je die containerterminalcapaciteit steeds meer in handen van China. De import vanuit China is natuurlijk extreem belangrijk voor ons. Sterker nog, we importeren 2 keer zoveel, dat was uitgedrukt in geld, als we exporteren. Ja. Grosso modo. Ja, dus daar zit een grote afhankelijkheid. Maar als je ook breder kijkt, kijk naar onze afhankelijkheid van kritieke grondstoffen. Zeker voor de energietransitie in de batterijen, zonnepanelen. Kritieke aardmetalen, zeldzame aardmetalen die we nodig hebben voor in onze windmolens. Ja, die zitten vooral in China in de grond. Nou, die zitten niet alleen in China in de grond. Maar ook voor een heel groot gedeelte wel. Deels. Ik denk, daar zit ook wel een stukje hypocrisie, denk ik, vanuit Europa in. Is dat die zeldzame aardmetalen zijn niet zeldzaam omdat ze nergens voorkomen. Die zijn zeldzaam omdat ze maar op een paar plekken gemijnd worden. En dat mijnen is natuurlijk impactvol voor de omgeving, is vies werk. Ja, en dat hebben we als Europa vooral ergens anders in de wereld laten plaatsvinden. China is daar handig op ingesprongen. Ja. Maar ook dat betekent dat wij bereid moeten zijn om, wil je die afhankelijkheid verminderen, ook dat soort dingen weer zelf moeten kunnen doen. Terug naar die vitale infrastructuur. Hoe dik is de vinger die de Chinezen daarin hebben? Ja, groot. Als je kijkt naar heel Europa, zijn er 22 havens. In 22 havens heeft China of Chinese bedrijven hebben een voet tussen de deur. Ja, ook een aantal havens, dat is niet alleen economisch, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Poolse haven van Gdynia, die op dit moment erg belangrijk is voor de aanvoer van Amerikaans materieel richting Oekraïne. Maar ook voor tarwe en... En voor de graanexport. Ja. Daar had Hutchinson, bedrijf gevestigd in Hongkong, wat natuurlijk ook onder grote invloed van China staat en steeds meer. Nou, dat is Chinees, toch? Nou ja, die kant gaat het volledig op. En dat betekent dat zij hadden daar al invloed. Werden vervolgens ook betrokken bij uitbreidingen daar. Wat door Amerikaanse druk nu gelukkig is tegengehouden. Maar die invloed is dus heel groot. En niet alleen onze economie, maar ook dus onze veiligheid. De NAVO-rol van verschillende havens. Mm. Volgens mij moeten we het publieke belang gaan beschermen. En dat betekent dat we die invloed echt terug moeten gaan dringen. Maar wat zou daarvan het probleem kunnen zijn? Bij de NAVO zeggen sommige wel, de Russen hebben raketten die ze misschien op de Rotterdamse haven ooit zouden willen afschieten, even los van de vraag of ze het ooit gaan doen. Maar de Chinezen die hebben een deel van die haven, dan misschien niet de grond, maar wel de bedrijven die daar staan, in eigendom. Dus die zullen nooit hun eigen eigendom gaan beschadigen. Nee, maar ik denk dat je het goed kan vergelijken met wat Rusland gedaan heeft op het gebied van gas. Er was een grote afhankelijkheid van Rusland op het gebied van gas en zij verdienden daar goed mee. Maar uiteindelijk kwam er voor Rusland een ander belang en dat is ons onder druk zetten en ons uit elkaar spelen. En vervolgens heb je gezien dat met eerdere eerste storingen, met onderhoudswerkzaamheden, et cetera, dat die gaskraan steeds verder dicht werd gedraaid. Mm. Die mogelijkheid heeft China ook op het moment dat ze die aanwezigheid in de havens hebben. Maar waarom zouden ze dat doen? Om ons onder druk te zetten. Op welk vlak? Economisch, maar ook op het moment dat de wereld dusdanig verandert. Hè. We zien de positie van China ten opzichte van Taiwan. We zien de positie van China in de wel of niet steun aan Rusland in de oorlog. Nou ja, er gaan verhalen dat sommige Chinese bedrijven onderdelen van wapensystemen hebben verkocht aan de Russen. En er is vanuit de Europese Commissie nu een beweging om sancties te gaan opleggen aan die bedrijven. Ja. Reactie van Peking, als je dat doet, pakken we je terug. En precies dat is het probleem. Hè? De sancties richting Rusland deden ons al ontzettend veel pijn. Rusland gelukkig nog meer, maar onszelf wel degelijk. Ja, als wij sancties willen kunnen opleggen aan China, dan betekent het dat je eigen afhankelijkheid zo klein mogelijk moet zijn. En dat is op dit moment ontzettend lastig, want zij kunnen onze vitale economische processen van import en export, bijvoorbeeld in de havens, kunnen ze al frustreren. Kunnen ze het lam leggen? Ja, wellicht wel. Op het moment dat er storingen zouden optreden in de systemen van de kranen die uit China komen, of in de terminals die in handen zijn van Chinese bedrijven, ja, dan kunnen ze het gedeeltelijk lam leggen. Doet denken aan de Nord Stream 1, toen die nog niet stuk was. Toen was hij een tijd lang niet operationeel vanwege langdurig onderhoud. Ja, dat is precies wat ik zeg. Hè? Je kunt met langdurig onderhoud of met eventuele storingen kun je allerlei processen frustreren. En ja, wij moeten onze eigen positie daarin versterken. Dat mag je niet laten overkomen. Maar ja, de vraag is, kunnen we dat nog wel? Met andere woorden, is die vinger die de Chinezen hebben in de haarvaten van onze vitale economie, is die al niet veel te groot om dat überhaupt nog te kunnen keren? Ik geloof dat we dat absoluut kunnen keren. Alleen denk ik wel dat je het... Nou ja, je kunt het vergelijken bijvoorbeeld met de strijd tegen klimaatverandering. Als wij 20 jaar geleden waren begonnen, was het een stuk eenvoudiger geweest en een stuk goedkoper geweest. Ja. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om er vandaag mee te beginnen. Maar je kunt toch niet tegen Chinese bedrijven die eigenaar zijn van een terminal bijvoorbeeld, vanaf vandaag is het niet meer het geval? Nee, maar daar gaan we de komende maanden naar kijken van hoe kunnen we dat nou doen. Maar je kunt wel zeggen, we willen geen nieuwe investeringen meer. Dat is één. We willen geen nieuw eigenaarschap meer. We willen de bestaande aandelen... ook niet een minderheidsaandeel. Ik zeg geen nieuwe investeringen meer. En dan vervolgens wil je de andere aandelen verder gaan afbouwen. Alleen wat op dit moment, en daarom is die Europese samenwerking zo belangrijk. Op dit moment is het zo dat de haven van Hamburg die zegt, wij moeten die Chinese investering wel aannemen. Want Rotterdam heeft die investering al. Rotterdam zegt, op het moment dat wij die investeringen niet aannemen, dan gaan ze ergens anders naartoe en verliezen we onze concurrentiepositie. Ja. En dat betekent dat de enige manier waarop je een vuist kan maken, is als je met heel Europa afspraken maakt over die Chinese invloed en die verder gaan afbouwen. Maar dat betekent dat je daarnaast dus ook een plan moet hebben met die havens. En hoe blijven we dan concurrerend in de toekomst? Nou, daar heb je geld voor nodig. Daar heb je geld voor nodig. Ja, en dat geld is in Europa. Kijk naar de hele discussie rondom start-ups en technologische bedrijven. Ja. Die halen bijna geen geld op in Europa. Want de enige plek waar ze kunnen aankloppen is de bank. En die vinden het vaak te risicovol, die banken. Dus zijn ze dan afhankelijk van een paar Amerikaanse kapitaalverstrekkers. Of inderdaad de Chinezen of de Saoedi's. Want ook de Saoedi's timmeren aan de weg. Wij hebben het nu deeltijd over China. Maar Saoedi-Arabië doet toch precies hetzelfde. Ja, en waar wij een afhankelijkheid willen afbouwen van de een, moeten we er vooral voorkomen dat we weer afhankelijk worden van iemand anders. Maar waar halen we dan het geld vandaan? Nou, dat is de grote uitdaging. Hè. Dus inderdaad is het zo dat in de Verenigde Staten heb je een mate van privékapitaal die we in Europa niet bij elkaar gaan brengen. China geeft staatssteun die we in Europa nooit van die omvang kunnen en willen inzetten. En mogen. Nou, daar wordt wel iets anders tegen aangekeken met het oog op de industriepolitiek. Ja, en daar, je hebt, dat is precies wat je nodig hebt. Je hebt industriepolitiek nodig, strategische industriepolitiek, waarin je als Europa zegt, onze kracht uiteindelijk is samenwerking. Samenwerking tussen investeerders, kennisinstellingen, bedrijven, overheid. Ja. Rond ecosystemen, hè? Dus niet één bedrijf of twee bedrijven, maar een heel batterij aan bedrijven die in een bepaalde sector actief zijn. Een hele keten. Een hele keten. En daar moeten we samen mee aan de slag. Dat is onze enige manier om sterk te staan in de wereld, is die samenwerking. Maar waar komt dat geld dan vandaan? Laten we wel wezen. Er zijn ook in Europa zijn er een hoop investeringsfondsen. Ook in Europa is er een hoop overheidssteun mogelijk. Alleen moeten we het op een slimme manier doen. En wat we moeten doen is ook voor investeerders langjarige zekerheid bieden dat dit strategische investeringen zijn. Als we kijken naar het Europese budget, welk percentage gaat aan de landbouw? Op dit moment nog steeds een groot deel volgens mij. Nou, een heel groot deel. Ja. Ja. Het overgrote deel misschien wel. Ja, nee, zeker. Alhoewel je daar tegelijkertijd ook van kan zeggen dat de manier waarop dat geld uitgegeven wordt ten opzichte van 10, 15 jaar geleden ook weer heel anders is. Steeds meer richting natuurbescherming, steeds meer richting innovatie. Ja. Maar het is inderdaad zo dat je met een Europees budget, als je dat strategisch gaat inzetten, richting onze afhankelijkheden verminderen, richting onze energiezekerheid, dat daar echt nog wel goede oplossingen te vinden zijn. Ja, nou ja, maar voor die oplossingen zijn dan toch een zekere mate van eensgezindheid nodig in Europa. En dat is altijd een probleem. En dan kijk ik naar de toespraak van de eerder genoemde Olaf Scholz afgelopen dinsdag tot het Europese parlement. Jullie zaten in Straatsburg, u zat in de zaal. Ja. Die had toch een fundamenteel ander verhaal over de toekomst van Europa, ook in relatie tot China, dan bijvoorbeeld de Franse president Emmanuel Macron. Die laatste gaat uit van een sterk, ook militair sterk, economisch sterk Europa dat op zijn eigen benen kan staan. Scholz zette nog net niet het gebroken ei dopje van Calimero op zijn hoofd. Ja, nou ik denk uiteindelijk dat de waarheid ergens in het midden ligt. He, dus wij moeten à la Macron er alles aan doen om minder afhankelijk te worden en onze eigen positie te versterken. En tegelijkertijd à la Scholz, wij zullen als Europa nooit de dominante macht in de hele wereld meer worden. Als je ziet wat China doet, wat de Verenigde Staten doen. Maar wij moeten wel onze eigenstandige positie daarin vinden. Maar welke is dat? Want economisch zijn wij geen wereldmacht. Economisch wel, militair zijn wij geen wereldmacht. Economisch nog wel, maar dat is mede afhankelijk van onze relatie met China. Ja, klopt. Als je daar de kraan dicht gaat draaien en je wil die Chinezen buiten de deur houden, dan gaat dat toch ten koste van onze economische slagkracht en van ons verdienmodel. Ja, maar wacht even. Want ik zeg niet dat wij de Chinezen qua handel buiten de deur moeten houden. Mm. De handel met China blijft heel belangrijk voor onze economie. Mm. De vraag is alleen, moet je daarvoor de sleutels van de havens in handen geven van de Chinezen? Ik denk het niet. En ten tweede, wat wij moeten doen is zorgen dat we op een aantal cruciale onderwerpen zorgen dat we onze eigen positie verstevigen. Defensie is er daar één van. Ja. Energie is er daar één van. Ja. En die afhankelijkheden, die industrie, dat industriebeleid is er ook één. Ja, maar u zegt nu voor de tweede keer deze uitzending, ik wil de sleutels terug. Ja. Maar krijgt u ze nog terug? Ja. dan moet je die Chinezen uitkopen. Ja, maar goed, kijk, dit... Dan heb je dus heel veel geld voor nodig. En als die Chinezen niet uitgekocht willen worden, dan smakken ze er een enorm bedrag tegenaan en dan lukt het niet. Ja, maar ik denk dat je dit stapsgewijs moet doen. Het eerste is, wij willen geen nieuwe eigendom, geen nieuwe investeringen op die manier vanuit China in onze havens hebben. Dat betekent dat het aandeel van Chinese invloed in ieder geval niet groter gaat worden. Vervolgens ga je daarna stappen zetten om ervoor te zorgen dat die invloed ook weer kleiner gaat worden. Ja. Dat niet van vandaag op morgen geregeld is, is volstrekt duidelijk. Maar dat we eraan moeten beginnen en dat we die stappen moeten zetten, dat is voor mij ook volstrekt duidelijk. Maar als we minder afhankelijk willen worden van China, dan worden we misschien wel afhankelijker weer van andere landen. Ik noemde al Saoedi-Arabië. Qatar is belangrijk voor LNG bijvoorbeeld. Er zijn landen in Afrika waar ook grondstoffen in de grond zitten, waar de Chinezen trouwens ook behoorlijk voet aan de grond hebben. Met wie doet u liever zaken? Met Erdogan, als hij na zondag nog president is? Met Modi of met de Indonesische president? Nee, maar dat is natuurlijk precies de uitdaging voor Europa op dit moment. Wij moeten de ene afhankelijkheid niet inruilen voor een andere afhankelijkheid. En dat betekent dat je zelf aan de slag moet. Energie is daar het mooiste voorbeeld van. Ja, maar daar heb je dan die grondstoffen weer voor nodig. Absoluut. En in Frankrijk wordt er nu een mijn geopend. Ja. Voor een kritiek metaal heet dat, geloof ik. Maar dat is over het algemeen is dat smerige business. Ja. En dan hebben we ook weer milieuwetgeving. Dan hebben we het klimaat. Daar hebben we in Nederland alleen al stikstof. Ja. Met andere woorden, kunnen we dat überhaupt wel? We moeten het. We moeten maar kunnen het. We het ook? Nee, maar moeten betekent ook dat we het kunnen. Ja. En wat mij betreft wel... Frans Timmermans dat ook? Nou ja, die discussie moet je natuurlijk voeren met allerlei mensen die daar misschien wat anders tegenaan kijken. Maar het grote verschil, als je het grote verschil van Europa ziet met China, is China plant vele jaren vooruit. 20, 30, 50, 100 jaar vooruit. Mm-hmm. En in Europa zijn we vaak bezig met de volgende verkiezingen. En dat moet gewoon stoppen. Wij moeten een stip op de horizon zetten van een Europa wat onze eigen positie in de wereld kan beschermen. Ja, maar China heeft één baas. Dat is meneer Xi Jinping. Wij hebben geen baas in Europa. Ja, sommigen beschouwen zichzelf als de baas, maar zijn het niet. Nee, en daar zit de grote uitdaging. Hè? Onze democratie en onze rechtssysteem zorgt ervoor dat we daar wat meer uitdaging hebben dan een autocratisch geleide wereldmacht. Ja. Wederom, dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. Nou heeft de premier van Italië, mevrouw Meloni, heeft gezegd: mijn voorgangers hebben een fout gemaakt door een onderdeel te willen worden van dat Belt and Road Initiative van China. Laten we zeggen de nieuwe moderne zijderoute. De Chinezen hebben ook een flinke vinger in de pap in de haven aan de westkust van Italië, Genua bijvoorbeeld. Daar wil zij allemaal van af. Zou Nederland het voorbeeld van Italië moeten volgen? Wij zijn als Nederland niet onderdeel van dat platform. Maar ook hier rijdt een trein naar Tilburg die onderdeel is van die nieuwe zijderoute. Ja, nee, zeker. Nee, maar, zeg maar het besluit wat Italië neemt is in het kader van innigere samenwerking met China rond die zijderoute. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat als je vanuit Chinees perspectief naar Rotterdam kijkt, dan zien ze dat liever niet meer als de poort naar Europa, maar het eindpunt van de nieuwe Chinese zijderoute. Dat bedoel ik. Natuurlijk hebben wij er ook belang bij dat de infrastructuur, de transportlijnen richting China goed zijn. Ja. Dus wat dat betreft is er ook niks mis mee om daarop samen te werken. Ja. Waar wel iets mis mee is, is de invloed en de afhankelijkheid vergroten van China. En daar moeten we dus strategisch naar kijken. Daar was de Chinese vicepresident op bezoek gisteren bij ons. Dat is natuurlijk niet helemaal toevallig, of wel? Dat is niet toevallig. Wat is daar besproken? Dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Wat je wel ziet is dat... U bent de man die over de havens gaat nu namens het Europees Parlement. En uw partijleider is minister van Buitenlandse Zaken. Die zat overigens bij dat gesprek geloof ik niet aan tafel. Want het was een gesprek tussen de minister-president en die vicepresident. Ja. Maar daar wordt natuurlijk binnen kabinetskringen wel over gesproken. En dat wordt voorbereid. Dus u hebt toch wel een lijntje met Wopke Hoekstra? Ja, maar kijk, in dit geval moet ik gewoon met u raden wat daar ongeveer besproken zal zijn. Nou, raad u eens. Kijk, het is volstrekt duidelijk dat China is hier natuurlijk niet voor niets. Hè? Er zijn meerdere personen vanuit de Chinese regering inmiddels in Europa op bezoek. En dat heeft alles te maken met dat zij natuurlijk ook merken dat de positie van Europa ten opzichte van China verandert. Mm. Maar ook de positie van de Verenigde Staten ten opzichte van China verandert. En China heeft er belang bij om ons te proberen los te weken van de Verenigde Staten en de agenda die de Verenigde Staten heeft. Ja. En de banden met China zo goed mogelijk te houden. Ja, het ging overigens in dat gesprek, heb ik begrepen, over energievoorziening en water.